การค้าขายนี่เป็นอาชีพที่มีคนทำมากเพราะว่าได้เงินเร็วโดยเฉพาะขายของกินนอกจากจะได้เงินเร็วแล้วยังเป็นเงินสดอีกด้วยหากว่าทำของกินที่สดสะอาดรสชาติอร่อยก็จะขายดีเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะต้องบอกต่อแล้วก็มีการซื้อซ้ำซึ่งประสบความสำเร็จสำหรับผู้มีอาชีพนี้สิ่งสำคัญที่สุดผู้ค้าที่จะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าถ้าหากว่าเอาสิ่งไม่ดีผสมลงไปด้วยหรือว่าชั่งน้ำหนักแม้ไม่มีคนรู้แต่ก็บาปแก่ตัวเองเมื่อกรรมตามทันแล้วจะเสียใจว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเช่นเรื่องของนายมนัสชายหนุ่มผู้ล้มเหลวกับชีวิตเมียทิ้งหอบลูกหนีถูกจ้างออกจากงานเมื่อไม่เหลืออะไรเขาก็ไปอาศัยน้าอยู่ที่สมุทรปราการน้านี่ทำลูกชิ้นปลาขายรายได้ดีเขาก็ไปช่วยอยู่พักหนึ่งสนใจอาชีพนี้อยากจะทำบ้างก็เลยขอสูตรจากน้าบอกว่าจะเอาไปทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองเออนี่น้าให้เพราะว่าเห็นเป็นหลานนะเอาไปประกอบอาชีพทำด้วยความซื่อสัตย์นะอย่าไปโกงลูกค้าอย่าเอาสิ่งอะไรผสมใส่ลงไปเด็ดขาดมันต้องเป๊ะตามสูตรนั้นเลยนะครับนะผมจะไม่ทำให้นะผิดหวังเด็ดขาดนะครับผมจะตั้งใจทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวครับดีแล้วล่ะจงรักษาชื่อเสียงให้ดีอย่าทำเสียทำไม่ดีกับลูกค้าเขาไม่รู้แต่มันก็เป็นบาปแก่ตัวเราเองอย่าลืมว่าเวรกรรมมีจริงนะครับนะผมจะจำคำนาครับมนัสก็ยกมือไหว้นะผู้แสนดีนอกจากจะให้สูตรการทำลูกชิ้นแล้วยังมอบเงินทุนจำนวนหนึ่งให้ด้วยเขาดีใจที่น้าเอาใจใส่ดูแลไม่ทิ้งกว้างก็เลยไปเช่าบ้านทำลูกชิ้นปลาโดยทำเล็กๆก่อนจากนั้นก็นำไปขายตามตลาดนัดส่วนน้ำจิ้มก็ปรับปรุงสูตรเองจนมีรสชาติที่ดีขายลูกชิ้นสดแล้วก็ลวกรวมทั้งยำซึ่งราคาก็ไม่ต่างกันมากนักลูกชิ้นสดคุณภาพดีลูกค้าให้ความสนใจซื้อไปกินพอรู้ว่าอร่อยก็ซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อบางคนซื้อไปขายต่อเขาก็คิดในราคาส่งก็เลยมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นมนัสนี่ขยันทำงานเพียงคนเดียวไม่เคยท้อแท้แม้ว่ามีออเดอร์ลูกชิ้นเพิ่มมากกว่าเดิมเขาไม่จ้างใครเพราะว่าประหยัดต้นทุนปัญหาตามมาก็คือวัตถุดิบขาดตลาดหรือว่ามีแต่ว่าไม่พอแล้วก็ราคาแพงขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงดีในยุคที่อินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาค้นหาสิ่งทดแทนเนื้อปลานั่นก็คือเนื้องูเหลือมแล้วก็งูหลามมีแหล่งซื้อขายที่ได้ราคาถูกเขาก็เอามาผสมกับเนื้อปลาซึ่งรสชาติไม่ต่างกันแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตเงินก็ได้เพิ่มขึ้นเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ก็เลยรับซื้อเนื้องูมาทำลูกชิ้นปลาเป็นจำนวนมากแต่เขาก็ต้องรีบขายไม่ให้ค้างเพราะว่าลูกชิ้นพิเศษนี้ปล่อยทิ้งไว้2คืนจะมีกลิ่นคาวแล้วก็มีเมือกลูกค้าที่ซื้อไปก็เริ่มบ่นเขาก็อ้างว่าอยู่ที่การเก็บรักษาต่อมาลูกค้าก็ลดน้อยลงแต่เขาก็ไม่สนใจเอาไปลวกขายไปทำยำตามตลาดต่างๆจ้างคนไปเปิดขายหลายที่สร้างเงินให้อีกมนัสเนี่ยชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็เลยชวนมาเป็นลูกจ้างให้พักอยู่ด้วยจนกระทั่งได้เสียกันชื่อดาหวันเป็นสาวมาจากภาคอีสานขยันทำงานเมื่อเป็นเมียมนัสแล้วเธอจะช่วยไปขายตามตลาดนัดบางทีก็ให้ขับรถไปคนเดียวได้เงินมาก็แบ่งกันตามสัดส่วนแต่เขาก็ให้พิเศษเธออยู่เรื่อยดาหวันน่ะรู้ว่าลูกชิ้นปลาของเขาในมีส่วนผสมอะไรบ้างแต่เธอไม่ว่าอะไรนอกจากทำงานตามหน้าที่ของเมียบางครั้งเธอก็เมอเขาก็ไม่รู้ว่าดาหวันรอแฟนที่ไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าขาดการติดต่อไปเมื่อมนัสเข้ามาชวนให้ทำงานด้วยกันเธอไม่มีที่พึ่งก็เลยอยู่กับเขาอย่างจำยอมไอ้เรื่องความรักน่ะไม่มีหรอกเธอไม่รักหรอกทำเพื่อเงินเท่านั้นเองแต่มนัสคิดว่าเธอรักเขาก็เลยดูแลอย่างดีที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยชอบใจพักหลังเธอแต่งตัวสวยจนหน้าตกใจซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากแต่ละชุดเขาเห็นแล้วต้องห้ามไม่ให้ใส่ดาหวันก็งอนหาว่าเขาหวงไม่เข้าเรื่องแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยเขาก็กลัวเธอจะไม่รักก็เลยให้เงินเธอเพิ่มขึ้นซื้อทองให้ใส่ดาหวันก็ไม่ค่อยใส่ใจนอกจากขายของแล้วเธอจะออกนอกบ้านบ่อยบอกว่าไปหาเพื่อนเขาเคยตามไปแต่ว่าเธอโกรธหาว่าไม่ไว้ใจและเขาก็ยังตามอีกเธอจะเอาเรื่องที่เขาผสมเนื้องูลงในลูกชิ้นปลาให้คนอื่นรู้เขาเคยตะคอกถามเธอด้วยความโกรธว่าดาหวันไม่รักพี่นี่อยู่กับพี่นี่เพื่อเงินใช่ไหมแต่ดาหวันไม่สนใจทะเลาะกันครั้งแล้วครั้งเล่ามนัสรักเธอมากแต่ก็ไม่กล้าหือเขายังคงทำงานต่อไปดาหวันไม่ช่วยทำนอกจากขายเพียงอย่างเดียว ว่างก็ออกไปเที่ยวบางทีก็เล่นโทรศัพท์ครั้งหนึ่งนานๆเขาขอดูโทรศัพท์ก็ไม่ยอมต้องรอเวลาที่ดาหวานหลับแอบกดดูแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะเธอลบข้อความต่างๆทิ้งไปแล้วเขาจับตาดูดาหวานต่อแต่ว่าลูกค้าสั่งของเยอะไม่มีเวลาก้มหน้าก้มตาทำงานกระทั่งวันหนึ่งเขากลับเข้าบ้านโดยไม่เจอดาหวานเขาตกใจที่รู้ว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับของดาหวานหายไปรวมทั้งสร้อยคอทองคำของเขาด้วยรู้เลยว่าคนที่เอาไปก็คงจะเป็นดาหวานมนัสก็โทรศัพท์ไปหาเธอก็ไม่รับสายปิดพร้อมกับบล็อกเบอร์อีกด้วยเขารู้แล้วว่าเธอคงหนีไปแต่ว่าไม่รู้จะไปตามที่ไหนเขาก็ตามหาดาหวานหลายที่แต่ไม่เจอโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเธอแต่ไม่มีใครรู้เขาก็เหมือนคนบ้าที่กลายเป็นคนเมียหนีเสียใจเสียความรู้สึกแล้วก็แค้นมากทำแต่ลูกชิ้นแต่ไม่ขายตามตลาดนัดเพราะออกตามหาเมียเขาถามคนที่เคยรู้จักดาหวานว่าเห็นดาหวานไหมแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับคำตอบเวลานั้นหมดแรงหมดสิ้นทุกอย่างถ้าเธอถ้าเจอเนี่ยจะถามว่าทิ้งกันทำไมนะมีคนเคยบอกเขาว่าเห็นขึ้นรถโดยสารแต่ไปที่ไหนไม่รู้เมื่อไหร่แล้วครับเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะพูดก็พูดนะดาหวานไปกับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางมันนักเลงมากเลยสักลายพร้อยไปทั้งตัวแล้วใส่ตังหูด้วยมนัสตกใจเมื่อรู้ว่าดาหวานหนีไปกับผู้ชายทั้งเจ็บแล้วก็อายชาวบ้านคงคิดว่าเขาไม่มีน้ำยาปล่อยให้เมียหนีตามผู้ชายท่าทางสนิทกันมากด้วยนะงานนี้เขาคงไม่เอาเองแล้วล่ะทำใจเถอะไอ้หนุ่มเอ้ยผมอยากจะรู้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่หรือว่าเป็นชู้ไอ้เรื่องนั้นลุงไม่รู้หรอกในเมื่อเขาไปแล้วก็อย่าไปตามเลยจบไปซะอย่าไปแค้นไปเคืองมันจะเป็นบาปต่อกันเปล่าๆท่าทางเขาโกรธเมื่อรู้ว่าถูกสวมเขาจะตามไปเล่นงานลุงเห็นท่าทีว่าเขาไม่สงบแน่ก็เลยพูดเตือนสติแล้วให้ตั้งใจทำงานเขาก็รับปากไปอย่างนั้นเองแต่ใจไม่สงบงานก็ไม่ค่อยดีรสชาติลูกชิ้นก็ไม่ดีลูกค้าก็บ่นแต่เขาก็ทำไปอย่างสังกตายรายได้ก็เลยลดลงเรื่อยๆเงินเก็บก็เอามาลงทุนแล้วก็ออกตามหาดาหวานสภาพร่างกายก็ย่ำแย่เพราะว่ากินทั้งเหล้าสูบทั้งบุหรี่วันนั้นเขาเห็นว่าหญ้ารอบบ้านเนี่ยมันรกเกินไปก็เลยเอามีดไปถางเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอากาศร้อนก็หงุดหงิดถางหญ้าเร็วแต่ว่าเหงื่อออกมากมือมันลื่นมีดหลุดออกเข้าไปในกอหญ้ามนัสก็ตามเข้าไปหาแต่ตรงนั้นหญ้ามันรกเขาโมโหตัวเองที่สะเพร่าทำมีดหลุดมือหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอกำลังก้มๆเงยๆอยู่ก็สะดุ้งเจ็บที่ข้อเท้าอย่างแรงมนัสร้องสุดเสียงด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่างูตัวหนึ่งมันงับที่ข้อเท้าเขาสลัดเต็มแรงงูกระเด็นเขาใจหายที่เห็นว่างูในตัวมันใหญ่มันเป็นงูหลามหรือว่างูเหลือมไม่รู้เขาคงไปเหยียบลำตัวมันเข้ามันตกใจก็กัดเข้าให้ยังดีที่มันไม่รัดจนกระดูกกรอบมนัสก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งออกมาจากตรงนั้นเพื่อนบ้านไม่มีแม้แต่คนเดียวเพราะเขาไปทำงานกันหมดเขาก็ขับรถไปโรงพยาบาลและเห็นว่าข้อเท้าเนี่ยมันบวมอย่างรวดเร็วเขารักษาตัวแล้วก็ตกใจกับเท้าที่บวมขึ้นเรื่อยๆหมอบอกว่าสงสัยแผลจะติดเชื้ออาจจะเป็นบาดทะยักหมอก็ปรึกษากันด้วยสีหน้าเครียดๆมนัสก็ใจไม่ดีเพราะไอ้เนื้อที่บวมตรงนั้นมันเริ่มออกสีคล้ำจนน่ากลัวเขาเคยได้ยินว่าถ้าเป็นหนักอาจจะต้องตัดขาโอ้ยถ้าเป็นคนขาด้วนแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ยากลำบากและช่วงที่รักษาตัวรายได้ไม่มีลูกค้าก็คงไปซื้อลูกชิ้นจากเจ้าอื่นแล้วพ่อแม่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาบอกเขาว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆในยามทุกข์กายทุกใจผู้ที่เข้ามาดูแลอยู่เคียงข้างก็คือผู้ให้กำเนิดนี่แหละมนัสก็ถามแม่ผมจะถูกตัดขาหรือเปล่าครับเนี่ยสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลแม่ก็มองลูกด้วยสายตาเป็นห่วงแล้วก็สงสารรู้ดีว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงหมอที่เป็นเจ้าของไข้บอกนางแล้วว่ามนัสจะต้องถูกตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเพราะว่าเชื้อบาดทะยักแรงมากถ้าตัดขาแล้วรักษาชีวิตเราไว้แล้วลูกจะยอมไหมแม่ก็ถามเป็นการหยั่งเชิงดูก่อนมนัสก็ตกใจจริงเหรอแม่แค่ถามมนัสดูว่าจะรับสภาพนั้นได้หรือเปล่าแต่มันต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะผมทำแต่ความดีมาตลอดไม่เคยทำร้ายใครให้เดือดร้อนแม่ผมเป็นคนดีนะผมช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนผมส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนมนัสกลัวจนแทบบ้าถ้าหากว่าเขาถูกตัดขาจริงๆชีวิตก็คงจะจบสิ้นแล้วอาชีพที่ทำก็คงไม่อาจจะทำได้นอกจากให้คนมาช่วยถ้ารับคนเข้ามาช่วยเขาก็ต้องรู้สูตรลูกชิ้นรวมทั้งรู้ความลับที่เขาเอาเนื้องูผสมลงไปด้วย ลูกค้าก็จะรังเกียจแล้วก็สาปแช่งเขาไม่อ่ะแม่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแม่จะต้องช่วยพูดกับหมอนะรักษาผมให้ดีที่สุดหมดเงินเท่าไหร่ไม่ว่าผมยอมมานัดเอ้ยโรคบางอย่างมันไม่อาจจะยื้ออวัยวะของเราไว้ได้นะลูกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะต้องยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นให้ได้หมอบอกกับพ่อแม่ของมนัสเกี่ยวกับการตัดขาเรามีความจำเป็นจะต้องตัดขาผู้ป่วยเพื่อรักษาชีวิตไว้เพราะว่าเชื้อบาดทะยักมันแรงมากมนัสตกใจจนช็อกสิ่งที่กลัวมาโดยตลอดเกิดขึ้นแล้วหมอผมจะถูกตัดขาเหรอครับใช่ครับเราจำเป็นต้องตัดเพื่อรักษาชีวิตคุณไว้หมอต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่อาจจะเก็บขาคุณไว้ได้ผมต้องเป็นคนพิการทำไมตัดขาคุณจะไม่มีชีวิตอยู่เลยให้ผมตายดีกว่าหมอมนัสร่ำร้องที่จะขอตายเพราะรับไม่ได้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมอต้องรักษาคนไข้ให้เต็มที่ไม่อาจที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยตายไม่ได้หรอกครับคุณต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ไม่ต้องกลัวครับทุกวันนี้ขาเทียมมีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปมากมนัสเอ๋ยอย่ากลัวเลยนะแม้ว่าลูกจะเดินไม่ได้แต่ก็มีพ่อแม่ดูแลถ้าลูกตายแล้วพ่อกับแม่จะอยู่อย่างไรล่ะลูกแม่พูดอย่างเงี้ยมนัสน้ำตาซึมยินยอมที่จะเข้ารับการรักษาที่ทำให้ต้องสูญเสียขาข้างที่ถูกงูกัดเขาแช่งชักงูนรกตัวนั้นที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพเป็นคนพิการหลังจากผ่าตัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรลำบากแค่ไหนก็ไม่รู้อย่ากลัวนะเราใช้เวลาผ่าตัดไม่นานนะตอนนี้หมอก็ให้คนไข้เตรียมตัวไว้แล้วก็ปฏิบัติตามที่พยาบาลเขาบอกก็แล้วกันมนัสพูดอะไรไม่ออกนอกจากรับคำเพียงอย่างเดียวเขามองไปที่แม่ท่านก็ยิ้มเป็นกำลังใจให้และพ่อก็เข้ามาหอมแก้มพ่อไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนแต่ท่านก็แสดงความรักออกมาให้เขารู้และอยู่เคียงข้างไม่ว่าเขาจะมีขาหรือว่าไม่มีขาในการเดินหลังจากมนัสผ่าตัดขาแล้วรักษาตัวจนเป็นปกติใส่ขาเทียมลำบากในการเดินแต่ก็พยายามฝึกจนชินแต่เขาก็ไม่เลิกอาชีพทำลูกชิ้นขายเขาไม่ทำเยอะแค่พอเลี้ยงตัวให้รอดไปวันๆเพราะรู้ว่าเงินไม่สำคัญสำหรับเขาเท่ากับการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเขาไม่เอาเนื้องูมาผสมกับเนื้อปลารู้ว่ามันเป็นบาปอย่างมหาศาลเขากลายเป็นคนขาด้วนก็เพราะไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็เอาเนื้องูมาผสมลงไปงูที่ถูกฆ่ามันอาจจะอาฆาตก็เป็นได้ดาวหวันที่หายไปนานก็ได้ข่าวว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นแฟนเก่าเขาสองคนรักกันมากแต่ก็พรากจากกันเพราะความจำเป็นดาวหวันไปทำลูกชิ้นปลาขายเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดต่างก็มีชีวิตของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันมนัสก็อภัยให้เธอจะไม่อาฆาตหรือว่าโกรธแค้นแต่อย่างใดทุกเช้ามนัสจะใส่บาตรโดยการทำอาหารด้วยตัวเองทุกวันพระเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเมื่อทำอย่างนี้แล้วเขาก็มีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอาการร้อนรุ่มก็หายไปจิตใจก็สงบเยือกเย็นผมอยากจะบวชแต่ผมเป็นคนพิการไม่อาจจะบวชได้ครับแม่ดีใจที่ได้ยินคำนี้นะเพียงแค่มนัสทำตัวเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครทำบุญให้กับผู้ยากไร้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ก็ประคองมนัสให้เดินเข้าบ้านแล้วพ่อก็รอรับปิ่นโตที่เขาถือแล้วเอาไปเก็บเย็นนี้พ่อจะไปถือศีลที่วัดมนัสไปด้วยกันไหมไปครับผมจะไปค้างที่วัดแล้วพรุ่งนี้จะช่วยทางวัดดูแลญาติธรรมที่เขามาทำบุญใส่บาตรผมมีความสุขครับเขายิ้มเมื่อนึกถึงสิ่งที่จะกระทำต่อไปแม่ก็ยกมืออนุโมทนาสาธุโอ้สาธุแม่ดีใจเป็นที่สุดลูกแม่เป็นคนใจบุญนะผมรู้แล้วครับว่าบาปกรรมมีจริงมันตามสนองเราอย่างสาสมผมสำนึกผิดแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับไม่สายหรอกลูกอย่างน้อยลูกก็ได้ชำระบาปในใจไปเข้าห้องพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวนะเย็นนี้เราจะไปวัดด้วยกันครับนั่นก็คือเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้คุณสุพัฒน์บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเล่าให้ฟังบอกว่าป้าช้อยเนี่ยเป็นป้าแท้ๆของแกเองสามีป้าช้อยชื่อลุงพันมีอาชีพหลักทำนาอาชีพรองก็ช่างไม้แล้วก็ว่างก็วางข่ายจับนกกระจาบนกกระจอกที่ลงมากินข้าวหรือว่าจับแมลงในท้องนาตัวคุณสุพัฒน์เองยังโดนใช้ให้ไปช่วยปลดตาข่ายเอานกที่ติดออกมาใส่กรง รงนี่เตรียมมาไปได้วันหนึ่งก็หลายสิบตัวบางวันร้อยกว่าตัวเสร็จแล้วแกก็เอาส่งไปให้ลูกสาวที่กรุงเทพทำนกกระจาบทอดส่งขายให้กับพ่อค้าทั่วไปซึ่งในสมัยเด็กๆเนี่ยคุณสุพัฒน์ก็รักจำได้แค่นั้นเนี่ยจนกระทั่งคุณสุพัฒน์เป็นหนุ่มมาเรียนต่อในกรุงเทพก็มาพักที่บ้านพี่เล็กพี่เล็กนี่แกเป็นลูกสาวป้าช้อยลุงพันที่ว่าจับนกกระจอกนี่แหละบ้านก็อยู่ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณย่านฝั่งทนพี่เล็กนี่ได้สามีทำงานช่างพิมพ์ของโรงพิมพ์บางบอนชื่อพี่สุเทพพี่สุเทพนี่แกเป็นคนเจ้าชู้ตัวพี่เล็กที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆบางๆน่ารักอายุ28ปีตอนที่คุณสุพัฒน์มาอยู่ด้วยก็ให้ช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดในบ้านบ้านแกก็มีทั้งขนนกขี้นกตลอดจนล้างชามของใช้ในการทอดนกกระจาบนี่แหละแล้วคุณสุพัฒน์ก็ได้เห็นวิธีฆ่านกของพี่เล็กสาวตัวบางร่างน้อยน่ารักแต่ว่าใจเหี้ยมเหลือเกินเธอจะจับนกตัวเล็กนิดเดียวนี่เอาหัวฟาดกับพื้นโป๊กโป๊กโป๊กฟาดทีเดียวนกก็ตายแล้วเสร็จแล้วแกก็โยนกองไม่ว่าจะเป็นนกกระจาบนกกระจอกวันหนึ่งกองใหญ่ๆบางทีเป็นพันตัวเลยเพราะว่านอกจากจะได้มาจากทางบ้านที่สุพรรณที่พ่อเธอรวบรวมซื้อจากชาวบ้านเธอยังรับซื้อทั่วไปจากชาวบ้านที่เอาแหดักนกตามตรอกซอกซอยทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพี่เล็กทำอาชีพนี้มานานกว่า10ปีตั้งแต่ยังสาวรุ่นแต่ก่อนนี้แค่หาบเร่ขายนกทอดกระเทียมพริกไทยไปตามที่ต่างๆขายตามงานวัดงานวาตามตลาดนัดทั่วไปวันหนึ่งก็อย่างมากก็แค่ร้อยสองร้อยตัวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้วันแกฆ่านกเป็นพันๆตัวต่อวันซึ่งมาตอนหลังนี้มีพวกกรรมกรก่อสร้างในซอยนะมาขอซื้อเลือดนกไปผสมเหล้าขาวบอกว่าเป็นยาชูกำลังพี่เล็กก็เลยเปลี่ยนมาเชือดคอนกแล้วก็เอาเลือดใส่ขวดเหล้าขาวที่ผสมกันคือเลือดนก2ใน10ส่วนของเหล้าดูแล้วมันก็น่าเวทนาพวกนกมากกว่าเก่ามากคนนิยมกินแบบบ้านี่เคยบอกกับคุณสุวัฒน์บอกว่านกมันตัวนิดเดียวก็จริงแต่กำลังมันมากนะเห็นมามันใช้ปีกบินได้สูงซ้ำยังบินเร็วนี่แหละความเชื่อเพื่ออยากจะสะสมบาปสะสมกรรมทำพาสปอร์ตไปนรกกันคุณสุพัฒน์คิดแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปออกความเห็นเพราะกลัวเจ็บตัวเสร็จแล้วคุณสุพัฒน์ก็มีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นก็คือวันไหนถ้ากลับมาจากโรงเรียนไวหน่อยหรือว่าวันหยุดก็จะโดนสั่งให้ถอนขนนกระหว่างที่พี่เล็กก็เตรียมเครื่องปรุงหมักตอนหลังมานี้มีผู้นิยมกินนกทอดกันมากเหลือเกินมีคนมารับไปขายหลายเจ้ามียี่ห้อชื่อนกทอดนี่นะยี่ห้อคุณลำไยตามชื่อนักร้องแล้วก็เพลงดังทั้งการรับซื้อนกก็กระจายไปหลายจังหวัดทยอยส่งกันมาวันหนึ่งหลายเที่ยวพี่เล็กนี่รับทรัพย์ได้กำไรวันหนึ่งหลายพันบาทแบบนี้ก็สบายพี่เทพสามีเธอไปเพราะว่าเขาชอบเที่ยวชอบมั่วนักร้องพี่เล็กก็ไม่ว่าอะไรในเมื่อตัวเธอเองก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่สามีสักเท่าไหร่ในเมื่อเป็นแบบนี้คนเป็นสามีก็คงไม่มีความสุขในบ้านสักเท่าไหร่เพราะเอาแต่ฆ่านกทำนกกันทั้งวันก็เลยเที่ยวแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปค้างบ้านเมียน้อยเลยหลายวันกลับมาบ้านสักทีเพราะว่าลูกกับพี่เล็กก็ไม่มีด้วยกันหลังจากที่คุณสุวัฒน์มาอยู่ไม่กี่เดือนพี่เล็กรับคนงานมาถอนขนนกแล้วเชือดคอนกเอาเลือดกรอกขวดผสมเหล้าหลายคนซึ่งมีผู้มาซื้อถึงบ้านแล้วก็มารับไปจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มให้พี่เล็กจนลืมสามีลืมหน้าที่แม่บ้านไปเลยคุณสุวัฒน์มาอยู่กรุงเทพเรียนรามปี2ก็ได้ข่าวว่าลุงพันพ่อของพี่เล็กเนี่ยป่วยเป็นอัมพาตเพราะว่าหกล้มหัวไปฟาดขอนไม้ตอนปลดข่ายนกที่ดักที่ทุ่งนาเนี่ยพี่เล็กก็เลยต้องวางงานขึ้นไปดูแลพ่อแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องช่วยทำหน้าที่แทนโดยนี้มีคุณสุวัฒน์เนี่ยช่วยในเรื่องการเก็บเงินทำบัญชีลูกค้าพี่เล็กก็ต้องเดินทางไปสุพรรณบ่อยมากโดยขับรถพิกอัพไปเองบางทีก็ไปเช้าเย็นกลับบางทีก็อยู่ 2-3 วันโทรศัพท์มาสั่งงานกับคุณสุวัฒน์อยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำ 3-4 เดือนลุงพันถึงได้เสียชีวิตหลังงานทำศพลุงพันเรียบร้อย ก็ดูพิเล็กโสมไปมากเพราะว่าขับรถไปกลับเฝ้าดูแลพ่อไม่หยุดหย่อนทั้งยังต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานศพพ่อทุกคืนถึงแม้ว่าเธอจะโหดร้ายกับสัตว์แต่นั่นเป็นอาชีพปกติแล้วพี่เล็กจะใจดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่ถึงจะอย่างงี้ก็เถอะบุญก็ส่วนบุญและกรรมก็ส่วนกรรมเมื่อกรรมตามทันนี่อะไรก็ช่วยไม่ได้อย่างเช่นลุงพันพ่อแก่จับนกมาให้ลูกสาวฟาดฟาดเปรียงเปรียงเปรียงฟาดหัวแตกหัวแหลกหัวเหลวตัวแกก็เลยต้องล้มไปหัวฟาดกับขอนไม้ต้องรับการทรมานนอนจมกองขี้กองเยี่ยวอยู่ตั้งหลายเดือนกระทั่งเจ้ากรรมนายเวรพอใจแล้วก็ให้ตายจบฉากกันไปมาหลังๆนี่พี่เล็กปล่อยให้ลูกน้องทำหน้าที่หลายอย่างแทนกลายเป็นว่าลูกน้องพวกนี้รวมหัวกันหักหลังให้ราคาสูงกว่ารับซื้อนกจากผู้ที่นำมาส่งแล้วเอาไปทำเองหาขาส่งกันเองตัดราคาทุกอย่างกิจการพี่เล็กก็แย่ลงซื้อนกมากักไว้แล้วก็ตายขาดทุนไปก็เยอะบางวันทอดนกแล้วก็ไม่มีพ่อค้ามารับคุณสุวัสดินี่นั่งกินนกเล่นวันหนึ่งเป็นร้อยตัวเลยนะเก็บไว้ทอดซ้ำวันรุ่งขึ้นมันก็ไม่น่ากินก็ต้องทิ้งให้หมาให้แมวอยู่ตลอดเมื่อการค้านกทอดทำให้กลุ้มใจอีกทั้งพี่เทพสามีตอนหลังมานี่เล่นหายไปเลยไม่กลับเข้าบ้านมาหลายเดือนสร้างความเครียดหนักกับพี่เล็กเป็นทวีคูณเธอก็หันมากินเหล้าดับกลุ้มกระทั่งติดเหล้าก็เป็นเหล้าขาวละที่ซื้อมาตุนไว้เป็นลังๆที่บ้านนะสำหรับมาผสมเลือดนกแหละยิ่งติดเหล้านี่ข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินซ้ำแกเป็นคนตัวเล็กก็เลยกลายเป็นความน่าเกลียดใครมองก็เห็นเธอน่ากลัวเชียวแก้มตอบตาลึกขอบตาเขียวร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูกเมาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำตอนนั้นคุณสุวัสดิ์เหลือปีสุดท้ายต้องรีบเรียนให้จบไม่มีเวลามาดูแลเธอมากนักแล้วก็วันที่กรรมตามทันก็มาถึงวันนั้นพี่เล็กนะไปเมาแถวสี่แยกบ้านแขกคุณสุวัสดิ์กลับมาบ้านตอน6โมงเย็นก็ไม่เจอแล้วก็ไม่ค่อยห่วงแล้วเหมือนเพราะว่าความเคยชินอะที่เธอมักจะกินเหล้าบางทีหลับข้างถนนก็มีบ่อยด้วยดีแต่ว่ามีคนรู้จักเขามาเห็นแล้วก็มาตามคุณสุวัสดิ์ไปหามกลับมานอนบ้านแต่ว่าวันนั้น5 ทุ่มแล้วยังไม่มีวี่แววพี่เล็กเลยคุณสุวัสดิ์จะปิดบ้านนอนก็ชักห่วงเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหนระหว่างกำลังกลุ้มใจที่ห่วงพี่เล็กอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันนั้นรถตำรวจสายตรวจมาจอดที่หน้าบ้านแล้วบอกให้คุณสุวัสดิ์ไปที่โรงพยาบาลสิริราชด่วนเพราะว่าพี่เล็กโดนกลุ่มคนร้ายตีหัวเพื่อเอาทรัพย์สินแล้วก็โทรศัพท์มือถืออาการของเธอหนักมากคุณสุวัสดิ์ก็รีบไปที่โรงพยาบาลตามที่ตำรวจมาบอกแต่ว่าไม่ใช่ไปดูอาการอย่างที่คิดหรอกนะเพราะว่าเมื่อไปติดต่อประชาสัมพันธ์พยาบาลเขาก็พาไปยังเตียงเข็นที่มีร่างคนนอนเอาผ้าคลุมตั้งแต่ลำตัวไปปิดหน้าแล้วคุณสุวัสดิ์ในใจหายวาบเลยเพราะรู้ได้ทันทีว่าเธอเสียชีวิตแล้วรีบไปเปิดหน้าดูก็เศร้าใจหมอบอกว่ากระโหลกแตกเสียชีวิตตั้งแต่ยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลแล้วคุณสุวัสดิ์ก็รีบโทรติดต่อป้าช้อยแม่เธอเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกกระทั่งญาติๆขนมาจากสุพรรณมากมาย 2-3 คันรถแล้วก็ให้ป้าช้อยมาเซ็นรับศพกลับไปตั้งที่วัดในจังหวัดสุพรรณเป็นการปิดฉากการใช้กรรมของพี่เล็กเมื่ออายุแค่32ปีเท่านั้นคุณสุวัสดิ์บอกว่าเชื่อเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมแรงบุญแรงกรรมที่เราเลือกทำเลือกสะสมเองเพราะว่าคุณสุวัสดิ์นี่ไม่ชอบทำกรรมแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำบุญมากนักแต่แกก็เชื่อแน่นอนว่าพวกที่ไม่ได้คิดทำมาหากินแบบสุจริตคิดจะเอาไม้ฟาดหัวผู้หญิงชิงโทรศัพท์มือถือตามที่เปลี่ยวตามสะพานลอยป้ายรถเมล์เมื่อกรรมตามมาทันมันก็ต้องหัวแตกตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าโดนทำร้ายในรูปแบบเดียวกันแต่ที่แน่ๆถ้ามันรอดได้บั้นปลายก็ไม่พ้นเป็นอัมพาตทุกรายคุณสุวัสดิ์เขาบอกอย่างนั้นครับเหตุการณ์นี้ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2550นี่เองครับเป็นประสบการณ์ใกล้ตัวที่น่ากลัวเหลือเกิน